Na mkaribu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Tarafa za Gashikanwa mkoani Ngozi na Kayanza mkoani Kayanza za rekodi hasara ya milioni zaidi ya 20 kila mwezi kufuatia kufungwa kwa masoko ya mifugo kulikosababishwa na uvamizi wa homa ya bonde la ufa kwa mifugo. Na wakimbizi wa kongomani wa kambi ya Musasa mkoani Ngozi waomba kuongezewa msaada kisa wanaopewa haiwafikishi mwishoni mwa mwezi. Na katika habari za kimataifa, vikosi vya Ukraine kuondoka Severodonetsk huko Ukraine. Kuna haya bila shaka na mengine upendo msikilizaji, mitambo inaongozwa na François Kimara. Hapa studio mimi ni Romuald Denio Ifuze. Isanganiro. Habari kamili. Kifungo cha miaka 30 na fidia milioni 4 kwa kila mtu ndio hukumu iliyotolewa na mahakama kuu kwa mkoa wa Karusi kwa vijana watatu katika kesi za mafumanizi usiku wa Alhamisi. Vijana hao wazao wa Rugazi tarafani Bugenyuzi wamepatwa na hatia kujaribu kuua mtu kijana mwenye umri wa miaka 20 kwa kumchoma kitu na kumukata ulimi lakini ya kukata roho. Walimnyang'anya pikipiki, pesa alizokuwa nazo pamoja na simu ya mkononi. Mwendesha mashtaka alikuwa amewaombea miaka 40 ya kifungo na kutangazwa hadharani. Watuhumiwa wamekiri makosa ya tukio la Jumane usiku na hivyo kuomba msamaha. Walikamatiwa mjini Gitega wakiwa wanauza pikipiki hiyo kama zinavyosema taarifa kutoka Karusi. Na tarafa Gashikanwa mkoani Ngozi nasema kuingia hasara ya zaidi ya milioni 20 kila mwezi sawa na 70% ya mapato ya tarafa kufuatia kufungwa kwa soko la mifugo la Vyegwa tarafani humo. Kufungwa kwake kulitokana na homa ya bonde la ufa inayoelezwa kuendelea kuua mifugo. Katibu tarafa Gashikanwa anaeleza kuwa hali hiyo imepelekea kusimama kwa miradi yote ya maendeleo. Teofile Nibizi anaeleza kuwa mapato kidogo yanayoingizwa yanasaidia katika shughuli ndogo za tarafa. Anaomba mashirika washirika wake kusaidia ili kutekeleza miradi ya dharura. Na hata katika tarafa Kayanza pesa milioni 20 zilizokuwa zinatoka katika kodi za mifugo kama ng'ombe na nyama na mbuzi ndio hasara inayorekodiwa kila mwezi tarafani humo kufuatia kufungwa kwa masoko ya mifugo. Katibu tarafa Kayanza naye bainisha hayo, anaeleza kuwa hali hiyo husababishia tarafa kushindwa kutekeleza miradi ya maendeleo. Jiriberi Nyandwi anafahamisha kuwa mapato yanayoingia hutumiwa kulipa mishahara wafanyakazi licha ya kuwa inatokea wakaingia deni nao. Bwana Nyandwi anaomba serikali na wadau wote wa sekta ya afya ya mifugo kufanya juhudi kwa kutafuta chanjo ya homa ya bonde la ufa, masoko yafunguliwe tena. Na njia iliyokuwa inatumiwa kupitishia bidhaa kupitishia sukari inadaiwa kubadilishwa tangu kushuhudiwa uhaba wake nchini Burundi, hali inayopelekea raia kutopata bidhaa kama ilivyokuwa awali. Wakati walikuwa wanainunua katika maduka, hivi sehemu nyingi inatolewa kwa usimamizi wa viongozi tawala wakishirikiana na wafanyabiashara wa jumla. Aproni Dusabe na maelezo zaidi. Baadhi ya raia wanalamika kwa njia ya uzaji wa sukari iliyobadilika kulingana na jinsi ilivyokuwa zamani. Siku hizi sukari badala ya kuuzwa madukani inauzwa na wauzaji jumla wakishirikiana na utawala. Aloyize Ndayikengurukiye, mkurugenzi wa kiwanda Sosumo kinachotengeneza sukari, anafahamisha raia hao kuwa kiwanda hicho hakigawi sukari kwa raia. Anasema kuwa sukari inapewa wauzaji jumla ambao wanawapa baadaye wauzaji rejareja ili wachuuze sukari hiyo kwa raia. Silvestre Nduwimana, muuzaji jumla kutoka mkoa wa Kayanza, anabaini kuwa sukari wanaoipewa kutoka Sosimo wanaichuuza wakishirikiana na utawala na kiwango ambao walikuwa wanapewa hapo zamani siku hizi wanapewa kidogo sana, badala ya tani 100 wanapewa tani 40, 30 ama 20 tu. Na wachuuzi wa rejareja Wanasema kuwa ni kweli siku hizi hawapati sukari ya kuchuuza, sukari hiyo inachuuzwa na wauzaji jumla. Siku hizi bei ya sukari kwa raia ni 6,000 ama 7,000 ikiwa imepatikana katika duka badala ya 2,500 inayojulikana na serikali. Na kutoka Sosumo wauzaji jumla wanaipewa kwa bei 2,230 franka za Burundi. Kwa tatizo hilo la kutopata sukari kwa kiurahisi, raia wanaiomba serikali kufanya iliwezekanalo ili wapate sukari vilivyo. Isanganiro. Na mtunasikika vyema kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Msaada unaopewa wakimbizi wa Kongomani wanaokaa katika kambi ya Musasa mkoani Ngozi inastahili kuongezwa kwa sababu wanaweza kuwa haiwafikishi mwishoni mwa mwezi. Baadhi ya waliozungumza na idhaa hii wanasema kuwa hata pesa wanazopewa kila mwezi kuchangia kujikimu hazisaidii sana, wakieleza kuwa wananunua vitu vingi. Kiongozi wa kambi kwa upande wake anaomba kupanuliwa kwa nyumba zao. Katika shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, wanasema kuwa hawawezi kuruhusu kila mtu ajenge atakavyo wakati kuna sheria za kufuatwa. Mengi zaidi na umenduwayo. Wanaishi katika kambi ya wakimbizi wa Kongomani iliyopo eneo la Musasa, tarafani Kiremba, mkoani Ngozi. Baadhi yao wanakaribia kutimiza miaka 15 wakikaa kambini humo. Wanakiri kupokea misaada licha ya kueleza kutowafikisha mwishoni mwa mwezi. Uhaba wa kuni wakati mwingine humwaga maji maziwani. Kwa hii miezi tano tuko nayo, hatupati makuni. Makuni iko natuangaisha sana, muzile franga. Joze nye tuko tunakamateko, hatuna viato, tunauza makala. Tunaanza enda tafuta mumashamba za batu mbunje tupate mkuni. Sawa mii. Nivule kwa kulogotesha niwe kukonga. Kwa upande wake, Mgemanyi Kabatiza, kiongozi wa kambi hiyo, anasema kuwa nyumba ya chumba kimoja na sebule wanamoishi tangu walipofika kambini humo mwaka wa 2007 zinastahili kupanuliwa, akidai kuwa ni ndogo. Tangu tufike hapa mwaka wa 2007, nyumba tulizopewa ndizo tunazoishi. Unakuta mtu aliingia nyumba hiyo akiwa na familia ya watu wawili au watatu, kwa sasa wanafikia idadi ya watu 10. Inakuwa shida kwa wazazi kutoa malezi bora kwa watoto wao. Vijana wa kiume huishi katika nyumba moja wakiwa wengi. Hali inawepelekea kudumbukia kwenye uzinzi. Matokeo ni mabaya. Tunalitaka shirika la wakimbizi UNHCR kutupanulia ili tuishi vizuri. Katika shirika UNHCR la kuhudumia wakimbizi duniani, wafafanua kuwa hawawezi kuruhusu kila familia kupanua nyumba kadri watakavyo kwa sehemu kuwa nyembamba. Hata hivyo, wanafahamisha kuwa watu wanaozidia idadi ya watu 7 katika nyumba moja watapatiwa nyingine. Ama kuhusu msaada wanaopewa usiotosha, wanahimiza kufanya miradi midogo midogo inayoweza kuchangia kukidhi mahitaji yao. Shukrani Omeri Nduwayo. Daima kaskazini mwa Burundi, mashirika ya akiba na mikopo ya wanawake na vijana husaidia kujiendeleza. Baadhi yao wamesema hayo Alhamisi mkoani Muyinga kulikokuwa kuna kusanyikia wawakilishi wa mashirika kama hayo kutoka mikoa minane. Licha ya hayo, wanawake wanasema kupata pingamizi nyumbani na hata katika jamii. Wanaomba benki zinazounga mkono wanawake na vijana kurahisishia hata wanapoomba mkopo kwa mtu binafsi. Katika benki ya vijana BIJ wanasema mkopo wa riba nafuu ya 7% hutolewa tu kwa waliojumuika katika vyama vya ushirika. Na mabwawa ya kumwagilia mashamba yanayojengwa katika mradi wa kukuza mavuno ya chakula nchini Burundi unaotekelezwa katika mikoa ya Mwaro, Gitega na Muramvya ni baadhi ya shughuli zinazopokewa vyema na raia wanaonufaika na mradi huo. Waliozungumza na Radio Isanganilo Alhamisi wanatetea mradi huo kuwa uliwafundisha kilimo cha kisasa, jambo lililowasaidia kuongeza mavuno. Turejelee upande wa mifugo, lakini tukizungumzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tukio la pili linalodhaniwa kuwa homa ya bonde la ufa limeripotiwa bondeni mwa mto Ruzizi Jumane hii eneo la Tara tarafani Uvila mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiulizwa kuhusu hali hiyo, kiongozi wa ofisi jimboni ihusikayo na uvuvi na mifugo Daktari Muhirwa anaomba watu kusubiri matokeo ya maabara ya sampuli zilizopelekwa huko Goma. Kutoka Uvila Jeremy Kuima na maelezo zaidi. Hali hiyo imetokea kunako groupement ya Itara Luvungi tarafa la Uvira kijiji cha Katogota, ambako siku zilizopita tukio lingine lenye kufanana na hilo limepata kuripotiwa yapata sasa wiki tatu. Mganga wa wanyama amezungumzia kwamba ngombe hiyo imeonyesha ikitoa mate yenye kuchangana na damu, kinyesi chake nacho vile vile kilionekana chenye kuchangana na damu. Na kwa mujibu tu wa mganga huo wa nyama, hiyo ilipelekea wataalamu wa mambo ya minyama wengine kutokea mjini Bukavu na Goma, ambao wamefika hapo na kuchukua sampuli ama vipimo vya damu. Tumemhoji mkuu kiongozi jimboni wa uvuvi na ufugo Dr. Muhigirwa, na ametueleza yafuatayo. La bête a été trouvée malade. Mnyama alikutwa akiwa mgonjwa siku ya pili. Tuliomba apewe dawa ya streptomycin. Kwa sasa hatuwezi sema kwamba alikuwa na ile homa ya bonde la rats, kwani hakuwa na joto. Mnyama alifariki siku hiyo usiku, na kutokana na kwamba hatukukua na uhakika kuhusu hali yake, tuliomba nyama izikwe. Tumepeleka sampuli ya damu, yani eshantio, kwenye mahabara ya kule Goma, ambako kutatoka majibu kamili ili kuhakikisha iwapo ndio au hapana ugonjwa huo tayari upo kwetu. Itafahamika kwamba tangu usiku kadhaa kumekatazwa amri ya wakuu viongozi wa jimbo kuagiza nyama au mifugo yoyote ile haswa ngombe kutoka nchi ya Burundi, ambako tayari kumekwisha kujulikana kupatikana ugonjwa huo wa homa ya bonde la Rift. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro toka mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tufike tena hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tangazo la mahakama nchini humo limetoka la kumwachia huru aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa Rais Felix Tshisekedi kwa tuhuma za rushwa Vital Kamerhe. Huenda na kuachiwa kwake huenda tangazo hilo limefungua milango kumrejesha tena kwenye mkondo wa siasa za kuiongoza nchi hiyo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Kamerhe alihukumiwa mwaka 2020 hadi miaka 20 ya kazi ngumu baada ya kukabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu wa karibu dola milioni 50 ya fedha za umma. Na vikosi vya Ukraine vitaanza kuondoka kwenye mji wa Severodonetsk baada ya wiki kadhaa za mashambulizi makali ya Urusi kwenye mkoa wa mashariki Donbas, ishara kwamba kama ilivyokuwa kwa Mariupol, Ukraine pia sasa imepoteza mji mwingine muhimu katika jitihada za kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, mji wa Severodonetsk ni muhimu wa kimkakati kwa yeyote ambaye anataka kuwa na udhibiti kamili wa mkoa wa Donbas. Kwa Urusi kutoa mji huo na mji ya Lysychansk, sasa kunaipa udhibiti wa jimbo zima la Luhansk, moja kati ya majimbo mawili yanayounda mkoa mkubwa wa kiviwanda wa Ukraine, Donbas. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizo za kimataifa hatuna cha ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hiyo, mimi ni Romuald Denio Ivuze.